نیت اور محنت, نیت کرے جیسا میں نے مخصوص نیت بتایا اور محنت کرے بھائی, بار بار بار بار سنے اور شفا کی امید رکھے, مایوس نہ ہو. مایوس شیطان کا کام ہے, مایوسی پیدا کرنا. اچھا بھائی دیکھو, ایک آدمی 15 سال سے پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ 2 دن میں علاج ہو جائے, کیسا ہوگا؟ اللہ قادر ہے 2 دن میں کرنے پہ, یہ بے شک, لیکن ایک بات دھیان رکھنا, یہ ہمارا تجربہ ہے, ہم اتنے سال سے یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں, اس میں ہمارا تجربہ ہے. یہ قرآن پاک ہے, کس کا علاج کتنا کرنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. زیادہ بھی ایک ساتھ میں علاج ہو جائے گا نا, جیسا میں اگر موٹا آدمی ہوں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی میرا وزن کم کرنا ہے اور فاسٹ کرنا ہے, ڈاکٹر بولتا اچھا کتنے سال میں بڑھا, 15 سال میں بڑھا, اچھا تو اترنے کے لیے کم سے کم 2 سال تو چاہیے نا, اور اگر بہت تیزی سے اتاریں گے تو تمہاری جان کو تکلیف ہوگی, سمجھ میں ہے نا, سیدھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کاچا کر دے, لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک, یہ اللہ کے علم میں کس کو کتنا شفا دینا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کو شفا کی نیت سے سنتے جاوے, مایوس نہیں ہوئے. شیطان کا کام ہے, وہ مایوسی پیدا کرے گا کہ یار کچھ نہیں ہو رہا ہے, یار کچھ نہیں ہو رہا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سن رہے 10 دن ہو گیا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا, تو بھائی ہم تو ہمارا علاج کر رہے ہیں, مایوس نہیں ہوئے. دیکھو بھائی, مولانا ابراہیم دیولا صاحب نے ایک مطلب بیان میں کہا تھا کہ ہم دعا مانگتے مانگتے تھک گئے, دعا مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے ہمارا کام نہیں ہوا, تو ہم مایوس ہو گئے اور دعا مانگنا چھوڑ دیا. تو جب مانگ رہے تھے کام نہیں ہوا, تو اب چھوڑ دیں گے تو کیسا ہوگا؟ صحیح بات ہے نا. ہاں, تو رکیا سن رہے کام نہیں ہو رہا ہے, تو رکیا چھوڑ دیں گے تو اب کیسا ہوگا؟ سنتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا. اچھا, رکیا سننے کے لیے کوئی آدمی کے کاروبار میں تکلیف ہے, کسی کے جانور میں تکلیف ہے. ابھی ایک جگہ سے کار گزاری آئی کہ ایک آدمی بیچارہ, مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ کا اتنا ہو گیا کہ اپنی بھینس کو وہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو شفا دینے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ بھی شفا دے گے, لیکن ایک ترتیب یہ ہے کہ بھائی تنہائی میں بیٹھ کر, تنہائی میں خود توجہ کے ساتھ میں قرآن کی آیت, جس کی بھی نیت کرے گا, جہاں کی بھی نیت کرے گا, گھر میں تکلیف ہے گھر کی نیت سے سنے, خود سنے, گھر میں بجا کے فائدہ نہیں ہے, فیکٹری ہے فیکٹری میں بجا کے فائدہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو بجا کے فائدہ نہیں, خود نیت سے سنیں گے. ابھی ایک کارگزاری آئی بنگلور کی کہ ایک عورت نے 8 دن تک قرآن سنا, اس کے خاندان کے 17 آدمیوں نے اس کے پر جادو کیا تھا, وہ 17 کے 17 بیچارے ہاسپٹل میں پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے, ان کو بھی شفا عطا فرماوے, لیکن یہ ہے کہ یہ عورت اچھی ہو گئی. لیکن جب پوری شفا ہو گئی, تو شفا ہونے کے بعد میں اس کے گھر کا ایک مسئلہ تھا, گھر پتہ نہیں کدھر دور تھا, اور یہ اپنے گھر میں سسرال کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے میکے کی نیت سے اس نے قرآن سننا شروع کیا, وہی رکیا سننا شروع کیا. اب تھوڑی دیر میں اس نے رکیا سننے کے دوران میں ایک چیز دیکھی, وہ کیا تھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس گھر کے اندر گیا. اچھا, گھر میں کوئی یہاں سے اس دیوار سے نکلا, اس دیوار میں داخل ہو گیا, بلی کا بچہ یہ دیوار سے نکلا, وہ دیوار میں داخل ہو گیا, کوئی چیز زور سے پٹکا کسی نے اور آواز زور سے ہوئی لیکن پٹکنے والے کو دکھتا نہیں ہے, یہ گھر میں تکلیف ہے, مسلسل نیند میں کوئی سوتا ہے اس کو کوئی تماچا مار دیتا ہے, یہ تکلیفیں چل رہی تھی, اس نے وہ نیت سے دور بیٹھ کر سنی. تو کیا ہو گیا کہ اس نے دیکھی کہ فرشتہ آیا, گھر میں بولا چلو چلو چلو چلو, سب لوگ نکلو نکلو نکلو نکلو, سب کو نکال دیا اور گھر کو تالا مار دیا. سمجھ میں, ایک عورت نے رکیا سنی, رکیا سنتے سنتے رات کو لگا کر سو گئی, تو اس نے خواب دیکھی کہ بھائی یہ سیلنگ کے اوپر وہ چل رہی ہے اور ایک فرشتہ آیا, اندر ہاتھ ڈالا, وہ جن کو نکالا, اس کو اٹھا کے پٹک دیا, مر گیا, اسے سفید کپڑا ڈالا, دریا میں ڈال دیا, اس کو بولا تو اچھی ہو گئی, اب جا اور تم مزے کر. کتنے دن میں؟ 3 دن میں. لیکن بات یہ ہے کسی کو 7 دن میں فائدہ ہو گیا. اچھا, بعض مرتبہ جادو سخت ہوتا ہے, نیا ہوتا ہے, بعض مرتبہ جادو کمزور ہوتا ہے لیکن پرانا ہوتا ہے, پرانے کی وجہ سے وہ زیادہ سخت اثر لگے, بس علاج کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ اس میں اور کوئی سوال ہے؟ نماز کی پابندی, دعا کی پابندی, وہ لاسٹ میں آنا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ رکیا, اس میں بہت سارے سیکشنز ہیں, تو کس کو رکیا بولے؟ ہاں, اب جو یہ نئی سی ڈی بنانے والے ہیں, نئی سی ڈی کے اندر انشاءاللہ صرف 3 رکیا ڈالیں گے, 3 رکیا ڈالیں گے, ایک بیان 3 رکیا ڈالیں گے اس میں, اور تینوں رکیا کو باری باری سننا ہے. لیکن ابھی دیکھو اس میں وقت ہے, 1 گھنٹہ 18 منٹ, ایک ہے 40 منٹ اور ایک ہے کچھ 50 منٹ, جس کے پاس جیسا وقت ہو وہ پورا رکیا ایک جگہ پر بیٹھ کر سنیں, صحیح ہے نا؟

میں ایک چیز ایسی ہے کہ جیسے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مثال کے طور پہ دکھا کہ زور سے بولو, مثال کے طور پہ دکھا رقیہ سنتے ہوئے کہ ہاتھ کے اوپر میں کسی نے جیسے جادو کرا, اب فرشتے آئے انہوں نے اس کا علاج کر دیا, وہ چیز صحیح ہو گئی, لیکن پھر بعد میں بھی اگر جو اس میں ہاتھ میں تکلیف آ رہی ہے تو دیکھو, ایک بات ہے بھائی نے کتنی اچھی بات بتایا کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا یا رقیہ سنتے وقت دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ ٹاچنی وغیرہ تھی, فرشتوں نے اس کو آ کر نکال دیا, اب اس کے بعد بھی ہاتھ میں تکلیف ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک لمبے وقت تک جادو جب رہتا ہے جسم کے اوپر تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیماری کے اندر بھی وہ ڈال دیتا ہے, تو اس کے بعد میں اپنے حکیموں سے علاج بھی کرے, ڈاکٹروں سے علاج کرے, اس کے بعد میں دوا سے فوراً آرام ہو جائے گا, اس کے بعد دوائیں اثر کرنے لگے گی دواؤں سے فوراً. اور ایک بات کا دھیان رکھے بھائی, ایک بہت ایک بڑی گزارش ہے ہر آدمی سے, جس کا بھی علاج ہو اس کے سر میں بھر بھر کے تیل کی مالش کرے, بھر بھر کے سر میں تیل ڈالے اور تیل کی مالش کرے, اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھے, اسٹریس انزائٹی ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج تیل کی مالش ہے, علاج ہونے ابھی شروع کر دے رہے ہیں, اور ہر آدمی شروع کرے, تیل تو ہر ایک کو لگانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیل اتنا سر میں لگاتے تھے کہ اس کے اوپر کپڑا رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسا کوئی تیلی کا سر ہے, تیلی کا کپڑا ہے, ہاں کھوپرے کا تیل, اس کے تھوڑا بادام ڈال دے یا جیسا بھی جس کو جیسا سوٹ ہو, وہ تیل کی مالش لیکن ضرور کرے, یہ جادو جنات کا آدھے میں آدھا علاج ہے. ہاں میرا تجربہ ہے, ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میری عورت نے ایسا خواب میں دیکھی کہ کچن کے اندر کوئی چڑیل ہے, تو وہ تو کھانا ہی نہیں بنا رہی ہے, کچن میں ہی نہیں جا رہی ہے, میں بولا اچھا رقیہ سننے سے کوئی تکلیف ہے, رقیہ سننے سے کوئی, اچھا اس کے سر میں تیل کی مالش کرو, تو تیل کی مالش کی ہے تو سو گئی, اور صبح میں اٹھی تو اس کو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ کچن کے اندر کوئی ہے, اور سیدھا سیدھا اپنے کام پہ لگ گئی, سمجھ میں ہے نا, تو بھائی تیل کی مالش زبردست علاج ہے. بہت سارے لوگ جو میرے پاس آتے ہیں نا, صرف تیل کی مالش سے ہی اچھے ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے تیل کی مالش تو ہر آدمی کرے, اور اپنی عورتوں کو بھی تیل کی مالش کا, اور جس کا بھی علاج ہے اس کے سر میں تیل ضرور ڈالے بھائی. اور ایک بات دھیان رکھو بھائی, کہ کوئی آدمی اگر رقیہ سنتا ہے, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی معالج اچھے میں اچھا مل جاوے, معالج سے علاج کراوے, اور نہیں اگر کوئی معالج ملتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے کلام میں شفا ہے, یقین کے ساتھ میں, نیت کے ساتھ میں, محنت کے ساتھ میں علاج کرتا رہے, مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے. میں دیکھو بھائی بہت ساری کارگزاریاں آئیں, اتنی دعائیں دیتے, اتنی خوشخبریاں سناتے کہ مولانا بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے شفا دے دی, حضرت مفتی صاحب کو بھی بہت فون آتے کہ بھائی اللہ نے شفا دے دیا, لیکن ساری کارگزاریوں کے اندر ایک کارگزاری میں بولتا ہوں بہت اہم ہے, میرا دل چاہ کہ میں اس کو تو آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. ایک شخص جو مجھے ملا نہیں, اس نے مجھے دیکھا نہیں, اور عاملوں کے پاس, سادھوؤں کے پاس بیچارہ علاج کرا کر تھک گیا تھا, اللہ کی مرضی نہیں تھی, تو ایک مرتبہ رات کو اس نے دعا مانگا اللہ سے کہ اللہ یہ میری لڑکی کو تو اب اٹھا لے. اچھا میں نے میرے ساتھی سے سنا ہوں یہ واقعہ, میری لڑکی کو اٹھا لے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی اور صبر کا حکم کیا کہ صبر کرو, بس تھوڑے ہی دن میں یہ رقیہ کی سیڑھی اس کے پاس پہنچ گئی, اور پھر اس نے اس ترتیب پہ علاج شروع کیا, اور اس کے دوران میں 2 مہینے تک لگاتار اس کو زیارت وقتاً فوقتاً ہوتی رہی, 45 دن للہ علاج مکمل ہو گیا, الحمدللہ علاج اس کا مکمل ہو گیا. اور تو اس کے علاوہ آپ دیکھو جتنے لوگ رقیہ سن رہے نا, روزانہ ایک نیا واقعہ ہوگا, تو میں کیا کارگزاری بتاؤں یہاں پہ. اچھا کارگزاری پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر ایمان ہے, ہاں کارگزاری پہ ایمان نہیں ہے, ہم سب کے سب رقیہ سنیں روزانہ ہمارے گھروں میں واقعات ہوئیں گے, ہے نا انشاءاللہ کہ بھائی آج یہ ہو گیا, اس سے یوں ہو گیا, آج میں نے خواب میں یوں دیکھا, بہت کچھ ہوگا, ہوگا تو اچھا ہوگا, ہاں اور وہ اچھا ہی ہے, لیکن یہ ایک واقعہ میرے لیے بڑا اہم تھا تو میں کہا کہ اس کو سب کے سامنے. اور ہاں بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہوئی ہے, الحمدللہ. اور بھائی دیکھو ایک بات یہ ہے کہ رقیہ کوئی آدمی اگر سنتا ہے